pomagającymi. Daj nam znać, jeśli szukasz pomocy lub chcesz pomagać. Szczegóły w sklepach. Biedronka. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, minęła godzina 15. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Monika Rutka, Kuba Strzyczkowski. Mimo wszystko mamy dzień. 27 dzień marca, jest piątek, przed nami popołudniowa audycja. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie debata nad przepisami tarczy antykryzysowej. Za chwilę szczegóły od naszego reportera. 45 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych zbliża się do 1300. W stanie epidemii możemy korzystać z teleporad. Lekarz wystawi e-receptę lub e-zwolnienie. Jak osłonić polskie firmy przed niechybnie nadciągającym kryzysem gospodarczym? Propozycję w Sejmie przedstawił rząd, a posłowie właśnie nad nią debatują. Mowa o specustawie zwanej też tarczą antykryzysową dla przedsiębiorców i pracowników. Karol Surówka śledzi obrady. Karolu, co na ten temat mówią posłowie? Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że to pierwszy, a nie ostatni krok w osłanianiu rynku pracy przed kryzysem gospodarczym. Jak dodał, polski rząd nad tego typu rozwiązaniami zaczął pracować wcześniej niż inne kraje. Polityk ostrzegł jednak, że państwo nie ma możliwości całkowicie uchronić przedsiębiorców przed stratami. Ale uczciwym jest zapewnienie, że robimy wszystko, by chronić miejsca pracy, że robimy wszystko, by chronić majątek Polaków. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka krytykował rządzących za to, że wobec koronawirusa nie ogłaszają stanu wyjątkowego, co doprowadziłoby do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Polityk Platformy zarzucił też rządowi, że przygotowana tarcza antykryzysowa pomoże tylko wybranym. Dzisiaj pracodawca, który zatrudnia 11 osób w zamkniętej restauracji, będzie musiał zwolnić te osoby, bo wy wymyśliliście, że to ma być kryterium do 9 osób. Tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. opłacanie przez państwo do 40% pensji w firmach, które zdecydują się zachować swoich pracowników w czasie kryzysu. Małe przedsiębiorstwa, które notują straty, przez 3 miesiące nie będą musiały płacić ZUS-u. Do tego dochodzą m.in. dopłaty dla osób samozatrudnionych, automatyczne wydłużenie wiz dla obcokrajowców oraz inwestycje w gospodarkę, kulturę i turystykę. Karol Surówka, dziękuję za relację. Do 1289 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia godzinę temu poinformowało o 45 nowych przypadkach. Dotąd zmarło w naszym kraju 16 osób. Zakażeni są m.in. dwaj lekarze ze Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Zainfekowana jest też pielęgniarka z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To drugi przypadek w tej placówce. W szpitalu w Białogardzie zamknięto oddział chirurgii. Personel i pacjenci są na kwarantannie. Decyzję podjął sanepid. Potem jak u jednego z pacjentów pojawiły się objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem, mówi starosta białogardzki Piotr Pakuszto. Przyjęliśmy na oddział pacjenta, który miał ostre zapalenie trzustki. Okazało się w międzyczasie, że pojawiają się objawy standardowe dla osób zarażonych koronawirusem, czyli wysoka temperatura i niewydolność oddechowa. Wyniki badania pacjenta mają być znane jeszcze dziś. Z uwagi na stan epidemii koronawirusa lekarze w całym kraju mogą udzielać teleporad. Bez wychodzenia z domu pacjent może skonsultować się z lekarzem, otrzymać e-receptę lub, jeżeli to konieczne, e-zwolnienie. Joanna Stankiewicz. Jeżeli lekarz w trakcie rozmowy telefonicznej z pacjentem uzna, że konieczna jest osobista wizyta chorego w poradni, to umawia taką wizytę z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, wyjaśnia rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk-Bularz. Pacjent powinien być umówiony na konkretną godzinę, nawet nie musiał gromadzić się w grupie oczekujących innych pacjentów w poradni. Pacjent dzięki teleporadzie może otrzymać e-receptę lub, jeżeli to konieczne, e-zwolnienie. Nie tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale również specjaliści udzielają teleporad, dodaje rzecznik. Dotyczy to wszystkich zakresów opieki specjalistycznej, na przykład neurologii, diabetologii, kardiologii czy psychiatrii. Lista placówek podstawowej opieki zdrowotnej z numerami telefonów jest dostępna na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Hiszpanii prawie 500 osób zmarło w ciągu ostatniej nocy na skutek powikłań po zakażeniu koronawirusem. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wzrosła do 4858. Zakażonych jest ponad 64 tysiące osób. Wojciech Cegielski. Szef hiszpańskich służb ratunkowych Fernando Simon powiedział na konferencji prasowej, że choć przybywa ofiar koronawirusa, to procentowo w stosunku do liczby zachorowań można mówić o pierwszych symptomach stabilizacji. Przybywa też osób, które zostały wyleczone. Władze Madrytu pokazały w mediach społecznościowych kilka filmów z takimi właśnie osobami. Hola, soy Graciela Alonso. Mam na imię Graciela, zostałam zakażona i spędziłam ostatnie 4 dni na oddziale intensywnej terapii. Dzięki wsparciu nie jestem już chora. Hiszpania to drugi po Włoszech kraj na świecie z najwyższą liczbą ofiar śmiertelnych koronawirusa. Włoskie media od kilku dni przypominają o meczu piłkarskim rozegranym w połowie lutego w Bergamo między miejscowym klubem Atalanta a hiszpańską drużyną z Walencji. W czasie, gdy wiadomo już było o pojawieniu się wirusa we Włoszech, na meczu zebrało się 45 tysięcy osób. Władze włoskiego Bergamo, epicentrum włoskiej epidemii, a także eksperci WHO przyznają, że to właśnie ten mecz mógł w bardzo dużym stopniu przyczynić się do rozprzestrzenienia się wirusa zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodowo mamy piękny dzień, w tej chwili zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna od 9 nad morzem, 13 w centrum, do 15 gdzieniegdzie na południu kraju. A w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami na południu i zachodzie mgła, ograniczająca widzialność. Temperatura minimalna w nocy od minus 1 na północnym wschodzie i Pomorzu do plus 3 nad morzem i krańcach południowo-wschodnich. Cieplej na zachodnim wybrzeżu, tam plus 4, chłodniej w kotlinach górskich, minus 4. Na zachodzie kraju gdzieniegdzie spadek temperatury przy gruncie do minus 1, a na Lubelszczyźnie, Mazowszu do minus 3. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunku wschodniego. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. Gdzie ja jestem? W domu. A gdzie pan ma być? Jak to brzydko. No bo ktoś zrobił bałagan, a zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana Panie Sułku od poniedziałku do piątku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, od poniedziałku do czwartku po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Skończyłeś na dzisiaj? Tak, już jadę. Chcesz coś z Maka? A masz po drodze? Tam? Zawsze. Witamy w McDonald's. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. To już 8 minut po godzinie 15. Co dziś przed nami w popołudniowym programie zapraszamy do Trójki do 19. Niebawem komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji o domowej kwarantannie i naszych obowiązkach. Po 15.30 rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej Agnieszka Golias o sytuacji na granicach, a ponadto o tym, jak wykorzystujemy czas w domu. Mąż będzie mógł w końcu zrobić pewne rzeczy w garażu. Jak będziesz wychodził, to tylko zajrzyj do sklepu budowlanego, weź kup ten papier ścierny, dobra? Ewentualnie coś do malowania, jakieś pędzle. Ściany będziemy malować. Choć lepiej będzie, jeśli te wizyty w markecie jednak ograniczymy. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu i Marek Wałkuski. Dziś także w popołudniu o bardzo trudnej sytuacji w Hiszpanii. To wszystko bardzo trudne. Nie jesteśmy z kamienia. Poza pracą są też emocje. Codziennie widzimy tragedię. Patrzymy w oczy pacjentów i widzimy ich strach. Rozmawiamy z ich bliskimi przez telefon, bo nikt tu nie może wchodzić. Mówią nam przez łzy, że jesteśmy bohaterami. Ja nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami są pacjenci, którzy cierpią, a i tak słyszymy od nich: doktorze, dziękuję za pomoc. To bardzo poruszające. Porozmawiam dziś również z doktorem Pawłem Grzesiowskim o tym, co nas jeszcze czeka, a także o wakacjach kredytowych proponowanych przez banki. Będziemy udzielali pomocy tym wszystkim klientom, którzy zwrócą się w sposób zdalny do sektora bankowego o takie 3-miesięczne wakacje kredytowe, ale pod warunkiem, że kredyt we wcześniejszym okresie był prawidłowo obsługiwany i nie jest na przykład w tej chwili w czasie wypowiedzenia. Przed 18 moim gościem będzie wiceminister Krzysztof Mazur z Ministerstwa Rozwoju. Rozmawiać będziemy o pakiecie pomocowym zwanym tarczą antykryzysową. Jeśli mają Państwo pytania, będzie szansa, by je zadać. Dziś także o zakupach online zyskały na popularności, choć czas czekania na przesyłkę znacznie wydłużył się. Terminy dostaw są w tym momencie bardzo odległe, więc jeśli ktoś tego wcześniej nie zrobił, to może mieć problem. Na przykład dzisiaj chciałam zrobić zakupy kolejne, okazało się, że termin najbliższy to jest 5 maja. Co jeszcze przed nami po 17? Moim gościem będzie prezes Paweł Kolczyński z Agencji Rozwoju Przemysłu. Mówić będziemy o transporcie sprzętu medycznego z Chin. Dwa samoloty wczoraj dotarły na warszawskie Okęcie. Prawie 11 minut po godzinie 15, 7 trójek na początku 22. Ten telefon do Państwa dyspozycji do 19. Ja czekam przed komputerem na Państwa listy. zd3@polskieradio.pl. Jeśli mogę prosić dużą czcionką, bo łatwiej się czyta. Program trzeci, 11 i 12 sekund po 15. Zaczynamy tradycyjnie od piosenki dnia. To Ania Rusowicz. I utwór Do lasu. Prześcigniesz, to ono w tobie trwa. pani Jola pisząca komentuje. Super, że wreszcie polska muzyka preferowana. Dawno tak nie było. To Ania Rusowicz i utwór Do lasu w naszej piosence dnia. Program trzeci, audycja popołudniowa, kwadrans po godzinie 15. Mariusz Krzemiński i przegląd prasy europejskiej, także amerykańskiej. Zacznijmy od prasy brytyjskiej, bo tam, szczególnie na portalach internetowych, ogromny ruch w związku z wiadomością, która pojawiła się wczesnym popołudniem, że u premiera Borisa Johnsona stwierdzono koronawirusa. Szef brytyjskiego rządu informację o swoim stanie zdrowia opublikował na Twitterze. Witajcie, chcę was poinformować, że mam łagodne objawy koronawirusa, gorączkę i uporczywy kaszel. Za radą lekarza zrobiłem test, który okazał się pozytywny i teraz przebywam w samoizolacji i pracuję z domu. Nie mam wątpliwości, że mogę nadal zdalnie kierować pracami rządu. Jestem pewien, że wspólnie przez to przejdziemy. Pracujcie z domu, a w ten sposób zatrzymamy epidemię. Pokonamy to. Gazety na wyspach piszą dziś też o środowisku. Guardian donosi, że ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem pozytywnie wpływają na stan powietrza w dużych miastach. Dane pokazują, że jak dotąd zanieczyszczenie powietrza spadło nawet do połowy w Londynie, Bristolu i Cardiff i o 1/4 w Manchesterze, Belfaście czy Glasgow. Z kolei w The Independent można przeczytać o sytuacji bezdomnych. Brytyjski rząd zwrócił się do lokalnych władz o to, by do końca tygodnia wszystkie osoby bezdomne zostały umieszczone w schroniskach, oczywiście w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z kolei hiszpańskie gazety dużo miejsca poświęcają trudnej sytuacji, jaka obecnie panuje w tamtejszej służbie zdrowia. 5 kryzysów w jednym. To tytuł artykułu w El País. Dziennik pisze o przeciążonych szpitalach, braku sprzętu ochronnego i testów. Sytuacja jest tak trudna, że lekarze za pomocą mediów społecznościowych sami umawiają się między innymi na szycie fartuchów ochronnych z prześcieradeł. Jeśli zaś chodzi o testy, okazało się, że urządzenia do szybkiego testowania koronawirusa, które rząd hiszpański kupił od Chin, nie działają tak jak powinny. Ich poziom czułości to zaledwie 30 zamiast wymaganych 80%. A we włoskiej prasie można przeczytać o lekach, które mają pomóc w leczeniu osób zakażonych koronawirusem. La Stampa wyjaśnia, że chodzi o preparaty wykorzystywane w przypadku malarii i AIDS. I na koniec prasa amerykańska, która odnotowuje, że Stany Zjednoczone wyprzedziły Chiny pod względem osób zakażonych koronawirusem. New York Times pisze, że naukowcy już jakiś czas temu przestrzegali, że USA staną się krajem najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa. Te przewidywania spełniły się w czwartek. Wśród przyczyn tak szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa po Ameryce dziennik podaje m.in. duże zaludnienie i ogromną różnorodność społeczeństwa, ale też wytyka brak poważnego potraktowania pandemii po tym, jak wybuchła ona w Chinach, i brak masek oraz sprzętu ochronnego dla lekarzy. Przegląd prasy, Marcin Krzemiński. Pan Tomasz napisał: dzisiaj czytałem, że Till Lindemann, wokalista Rammstein, ma koronawirusa i leży w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie, bo świat muzyki bez Tilla, bez Rammstein, to już nie będzie to samo. 7 trójek na początku, 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. 19 minut po południu, program trzeci, audycja popołudniowa. To Martyna Jakubowicz. Smutny gość, w głowie zmartwień 100. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. To chyba, proszę państwa, efekt przejęcia wszystkim, bo powiedziałem Marcin, oczywiście Mariusz Krzemiński, kłaniamy się. Nie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Dobrego nie wydarzy się tu. Marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny. Wezmę lekcję tańca, będę śmiać się jak klaun. Tutaj nie ma łatwo. bo facet w kiecy to szał, tylko głupcom się roi, że jest po co żyć. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, skąd tyle zmian. Pani Dagmara napisała: dziś zostałam pozytywnie zaskoczona, ponieważ zadzwonił opiekun leasingu, chodzi o samochód, zapytał, jak sytuacja w firmie w związku z pandemią. Przedstawił ofertę, gdybym nie mogła zapłacić teraz raty, prosił o kontakt. Mam nadzieję, że taka potrzeba po prostu nie zajdzie. zd3@polskieradio.pl. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durnia, co napełnia mnie złością. Wolno płynie czas, płynie zegar też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z niej? Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, skąd tyle zmian. To Martyna Jakubowicz, 22 minuty po godzinie 15. Moim gościem jest pan komisarz Dawid Marciniak, Komenda Główna Policji. Witam pana, panie komisarzu, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Niedawno rozmawiałem z panem inspektorem Mariuszem Ciarką na temat taki, mianowicie rozmawialiśmy oczywiście o przymusowej domowej kwarantannie. Tyle tylko, że tych osób, które muszą poddać się takiej kwarantannie, wiadomo, że codziennie przybywa. Wszyscy są kontrolowani przez policję? Tak jest, policjanci wykonują kontrole. Dość powiedzieć, że ostatnie doby takich kontroli przeprowadziliśmy ponad 126 tysięcy. Zaledwie w 400 malutkim haczykiem przypadkach okazało się, że że pojawiły się wątpliwości co do przestrzegania tej kwarantanny. Także naprawdę trzeba powiedzieć, że Polacy bardzo, bardzo rzetelnie do tej kwestii podeszli, co nas cieszy, ale oczywiście chcielibyśmy powiedzieć na przykład za dwa dni, że wykonaliśmy kolejne kontrole i wszyscy byli na miejscu. A co zgrozi, przypomnijmy, za złamanie takiej przymusowej kwarantanny domowej? Przypomnę, że tutaj sankcje są określone w zależności od rodzaju tego uchybienia, ale to może być w tej chwili mandat karny w wysokości do 30 tysięcy złotych, grzywna, przepraszam. Więc to jest naprawdę dotkliwa kara, która grozi. Natomiast mogą być to także konsekwencje już karne, jeżeli ktoś swoim zachowaniem spowoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób. Wówczas tutaj sąd może nawet mierzyć karę więzienia. Pozbawienia wolności, tak. Czy policja reaguje na zgłoszenia obywateli, na przykład kiedy ktoś nieodpowiedzialny zorganizuje party w domu dla wielu gości albo postanowi urządzić party przy grillu w parku? Mieliśmy takie interwencje, to prawda, albo one są wynikiem naszej pracy patrolowej, kiedy policjanci ujawniają tego typu sytuacje gdzieś na przykład w parku, ale także takie zgłoszenia do nas docierają. Przede wszystkim zawsze w takich sytuacjach, kiedy mam możliwość rozmawiać z mediami, podkreślam i zwracam uwagę na odpowiedzialność nas wszystkich, bo tylko od tego, czy my poczujemy się odpowiedzialni za siebie i za innych, będzie zależało uważał wynik naszej walki z koronawirusem. Nawet nie akty prawne, kary i sankcje, bo to nie o to chodzi, żebyśmy ganiali po parku za ludźmi z blokiem mandatowym i teraz kogoś ścigali. Myślę, że nie taka przyświeca idea. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie lekceważył obowiązujące obostrzenia i normy prawne, które w tej chwili są, to będziemy konsekwencje wyciągać. Natomiast po raz kolejny będę apelował o rozsądek, zdrowe podejście do tematu, a wtedy mam nadzieję w miarę szybko poradzimy sobie z koronawirusem. Możemy opuszczać mieszkanie w uzasadnionych, jak wiadomo, przypadkach, tyle że te przypadki są dość pojemne, bo wolno wyjść, kiedy chcemy na przykład komuś pomóc, wioząc żywność, wolno wyjść, kiedy chcemy w pojedynkę pospacerować, nie będzie problemu z rozstrzygnięciem, z rozstrzyganiem, czy wyjście jest uzasadnione, czy też nie? No tutaj będziemy polegali na prawdomówności i uczciwości obywateli, których przyjdzie nam kontrolować w tego typu sytuacjach, ale oczywiście mamy też swoje sposoby na to, żeby nie dać się oszukać i znów będę apelował o roztropność. Tak się zastanawiałem, jakiego użyć argumentu i tak sobie pomyślałem, że takim najlepszym papierkiem lakmusowym do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moje wyjście z domu jest uzasadnione, czy nie, będzie postawienie sobie takiego prostego pytania. Czy ja osobiście chciałbym być narażony na ewentualne ryzyko zarażenia i choroby przez aktywność taką, jaką ja chcę uczynić, podjęto przez inną osobę. Czyli jeżeli spotkałbym kogoś, kto będzie robił to, co teraz zamierzam zrobić, czy w związku z tym byłbym zadowolony, potrafiłbym to zaakceptować, czy nie. Myślę, że to będzie najlepszy taki papierek lakmusowy dla nas wszystkich. Proszę pamiętać, że w żadnym akcie normatywnym nie da się numeratywnie, dosłownie każdej jednej sytuacji przewidzieć, bo życie jest nieprzewidywalne. Możemy pójść do apteki po leki, które nam są niezbędne, bo mamy na przykład naciśnienie i musimy regularnie brać leki, albo możemy wyjść do apteki po maseczkę na zmarszczki. Myślę, że nikt z słuchaczy dzisiaj nie ma wątpliwości, że maseczka na zmarszczki może chwilę poczekać, ale już na przykład leki na cukrzycę niekoniecznie. Więc jakby nie da się wszystkiego bardzo precyzyjnie, literalnie wymienić. Najlepiej będzie sobie zadać samemu uczciwie to pytanie. Czy ja chciałbym, żeby ktoś, podejmując taką aktywność, którą ja zamierzam zrobić, żeby ktoś mnie w ten sposób narażał? Jeżeli nie, to mamy odpowiedź na to, czy powinienem z domu wychodzić, czy lepiej w nim pozostać. Można również zajrzeć do internetu, sprawdzić, co aktualnie dzieje się w Hiszpanii, we Włoszech, w Stanach i odpowiedzieć sobie na takie pytanie, co zrobię, aby do tego w Polsce nie dopuścić, co mogę zrobić. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Komisarz Dawid Marciniak, Komenda Główna Policji. Dziękuję. 28 minut już po 15. 7 trójek na początku 22. To Nora Jones. Said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I'm bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo. Kłaniam się uprzejmie. Kłaniam się panu. Ja tak troszeczkę odboczę, mianowicie o grupie ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu, lekarzach, ratownikach, ale o tej części, bo tam dużo jest ludzi młodych, bardzo młodych, przypuszczam, mających rodziny, którzy mają albo będą mieć niebawem dzieci, no i są, że tak powiem, w tym linii kontaktu bezpośredniego. Może by w jakiś sposób sposób zastanowić się, czy pomyśleć nad formą ochrony, bo przecież takiemu małemu dziadkowi się dopiero buduje system odpornościowy. No, daj Boże, żeby nie, no ale jak przyjdzie ojciec czy matka i przyniesie coś ze sobą, myślę, że to jest... To brać pod uwagę. Bardzo panu dziękuję za refleksję. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind and carry on. Let's just forget, leave it behind and carry on. Nora Jones. Zajrzyjmy, proszę państwa, do prognozy pogody na jutro. Jutro w dzień zachmurzenie małe, umiarkowane od północnego zachodu, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Opady deszczu wystąpią także na południowych krańcach kraju, tam w górach możliwe nawet burze. Temperatura maksymalna 11 do 16, chłodniej nad morzem, a w rejonach podgórskich Karpat tam od 6 do 10, a wiatr słaby, umiarkowany wschodni, skręcający na kierunki północne. Program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Do 19 jak zwykle. Zostańmy w domu. Darek Kozakiewicz. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. 27 minut pozostało do 16. Porucznik Agnieszka Golias jest moim gościem, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Pani porucznik, pani rzecznik, co z osobami, które żyją, pracują w strefie przygranicznej? To znaczy mieszkają na przykład w Polsce, pracują w Niemczech, ale jak wiemy, to dotyczy nie tylko osób ze strefy przygranicznej. Od dziś zmieniają się dla nich przepisy, prawda? Tak, przepisy zostały zaostrzone i już od dzisiaj, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, osoby, które mieszkają w Polsce lub w kraju sąsiednim i pracują po drugiej stronie granicy, będą musiały odbywać 14-dniową kwarantannę po przyjeździe do Polski. Mamy w tej chwili tymczasowo do 13 kwietnia kontrolę na granicy wewnętrznej. W jakich sytuacjach cudzoziemcy mogą wjechać do Polski? No, co do zasady, granica została zamknięta dla cudzoziemców, ale rzeczywiście jest pewna wąska grupa cudzoziemców, którzy mogą wjechać do Polski i mogą wjechać jedynie cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, albo pozostają pod ich stałą opieką. Mhm. Są to cudzoziemcy posiadający kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów, bo tutaj zgodnie z zapowiedziami była obietnica swobody przepływu towarów. Czyli mówimy o takich cudzoziemcach, którzy są po prostu kierowcami tirów na przykład, prawda? Są, tak, kierowcami samochodów ciężarowych. Mhm. A oni poddawani są kontroli sanitarnej? No jeśli chodzi o kierowców w tym transporcie międzynarodowym, to są to osoby, które są zwolnione z kontroli na granicy i są za zgodą głównego inspektora sanitarnego zwolnieni także z kontroli sanitarnej i decyzja ta była podyktowana koniecznością zapewnienia płynności dostaw. Pozostałe osoby, które by wjadą na terytorium Polski, to ważne, by to podkreślić, choć pani to już powiedziała, by będą musiały poddać się kwarantannie? Tak jest. Co do zasady, wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Polski, są zobowiązane do odbycia 14-dniowej domowej kwarantanny. Jeśli nie mają gdzie takiej kwarantanny odbyć, bo na taką ewentualność też służby są przygotowane, trzeba ten problem zgłosić na granicy i już służby sanitarne wtedy wskażą miejsce, gdzie taką kwarantannę można odbyć poza domem. Mówiliśmy o cudzoziemcach, którzy wjeżdżają do Polski i mają wyjątkowo takie prawo. Ci, którzy mają prawo czasowe albo stałe pobytu, a co z cudzoziemcami, którym kończy się prawo pobytu? Jak przedłużyć pozwolenie, pytają słuchacze. Szczegółową informację o tym, co powinni zrobić cudzoziemcy, którzy są w Polsce, a ze względu na nadzwyczajną sytuację, mają problem z wizytą w urzędzie, tak, bo wiele urzędów jest pozamykanych. Urząd do spraw cudzoziemców na swojej stronie informuje, że choć urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów, to wnioski dotyczące lokalizacji pobytu cudzoziemców mogą być składane za pośrednictwem poczty i urzędy takie rozwiązanie wprowadziły dla cudzoziemców, którzy chcą dopełnić formalności. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję za rozmowę. Porucznik Agnieszka Golias, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. To Rufus Wainwright. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck. The country's source for anger. Cause it's all a part of the game. Yeah, it's all a part of the symphony. And I pray that your face is the last I see. Jak zatem, proszę Państwa, słyszymy, powtórzmy, nie będzie już można codziennie dojeżdżać do pracy w Niemczech, choć na przykład rząd Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, oferuje rozwiązanie pewne Polakom. Tym Polakom, którzy na czas zamknięcia granicy zostaną w Niemczech, otrzymają 65 euro dziennie, dodatkowe 20 euro na bliskich krewnych. 7 trójek na początku, 22. Pan Tomił, witam Pana, dzień dobry, halo. Witam panie Kubo, kłaniał się nisko. Witam. Miło mi pana słyszeć. Panie Kubo, ja mam takie pytanie, może pan będzie zorientowany, albo któryś z słuchaczy. Ja parę dni temu rozmawiałem ze znajomym takim adwokatem i powiedział mi, ja tutaj osobiście jestem bardzo za tym, żebyśmy się ograniczyli z kontaktami, żeby nie było niedomówień, ale usłyszałem coś takiego, że to, że mam ludzie, którzy czują się źle, czy mogły mieć kontakty, że mają się ograniczać do siedzenia w domu, że to mogą być takie zalecenia, prośby ze strony naszych służb, ze strony rządzących, ale dopóki ustawą nie jest to zatwierdzone, to osoby, które dostają takie, nazwijmy to, kary, mandaty, nie muszą ich płacić. No, odważna interpretacja, drogi słuchaczu. Ja bym postawił na rozum, jeśli można, bo pan Mikołaj na przykład napisał papierkiem lakmusowym. Jest zadanie sobie pytania, czy na pewno muszę wyjść z domu. Jeżeli mam wątpliwości, to znaczy, że wychodzić po prostu nie muszę. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci Polskiego Radia. 19 minut pozostało nam do 16. A moim gościem w naszym programie jest pan profesor Andrzej Gamian, kierownik Zakładu Immunologii Chorób Zakaźnych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dziękuję, że pan znalazł czas dla nas. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jest pan autorem bardzo wielu patentów dotyczących immunochemii, szczepionek, testów diagnostycznych. Jest pan współodkrywcą szczepionki przeciwko meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych. Pracuje pan bądź pracował w bardzo wielu krajach świata. Kiedy pan obserwuje to, co się dzieje teraz, to znajduje pan odpowiedź na takie pytanie, dlaczego tak się dzieje? To jest efekt ludzkiej głupoty? Przypadek? No rzeczywiście, panie doktorze, jest to sytuacja nowa, niespotykana w naszym, w naszych pokoleniach kilku ostatnich i tym bardziej powinniśmy się do tego dostosować do zaleceń epidemiologów, fachowców. No próbujemy to rozwiązać, próbujemy się uczyć w tej sytuacji, żeby jakąś naukę z tego wyciągnąć. Czy nawet jeśli ludzkość upora się z wirusem SARS-CoV-2, może nastąpić druga fala, wtórna pandemia? Jeżeli będziemy się stosować do tych zaleceń i do tych rygorów, to myślę, że będzie ta epidemia już się wyciszać i to dosyć moim zdaniem, takie osobiście, szybciej niż by można było się spodziewać. O sposobach ograniczenia zagrożenia zakażeniem powiedziano już bardzo, bardzo wiele. Czy ten wirus może nas jeszcze nieprzyjemnie zaskoczyć? No, jeśli bardziej jeszcze można. Na przykład jeszcze bardziej uzłośliwi się. Jest to możliwe, panie doktorze, dlatego że ten wirus, tam jest takie białko S i jest to glikoproteina, która ma 30 miejsc tak zwanej glikozylacji, 22 miejsca są glikozylowane i tutaj jest pewna możliwość tej heterogenności, czyli tej takiej różnorodności, zmienności. Miejmy nadzieję, że nie, ale zawsze jak są, jeśli takie łańcuchy cukrowe, te cukry węglowodanowe, takie dodatki do białka, do części białkowej, to jest ta heterogenność, jest ta różnorodność tego i możliwość zmienności. Po przejściu przez komórki właśnie pacjenta, osoby zakażonej. Czy każdy z nas może coś zrobić dla własnego organizmu, tak by na przykład wzmocnić system odpornościowy? Najogólniej, najpowszechniej możemy zadbać w ten sposób, że po pierwsze dobre, właściwe odżywianie. Higiena taka, można powiedzieć, bardziej ostrożna, rygorystyczna. I stosowanie się do tych zasad, które proponują fachowcy. To są takie te trzy punkty, które bym widział, że pomogą w tym. Wspomniał pan o odżywianiu się, o diecie, by niektórzy bardzo intensywnie raczą się kiszonkami wszelkiego rodzaju. Tak, panie autorze, jest to taki naturalny składnik naszej kuchni. Dobrze, że polska kuchnia ma w tradycji szereg takich kiszonych produktów. One już są przez te bakterie dobre, te probiotyczne, przetrawione jakby. I one są bardziej lekkostrawne, także nadają się do szerokiego zastosowania i szerokiej populacji do spożycia. A mamy pełną gamę takich probiotyków, od mleka kwaśnego, czy różnych kefirów, jogurtów, poprzez ogórki, kapustę kiszoną, poprzez różne inne produkty. Także jest ta możliwość, z tego możemy tutaj korzystać, włączając to do codziennego spożycia. A w wielu państwach naukowcy, jak wiemy, pracują teraz nad szczepionką. Pańskim zdaniem taki realny termin użycia szczepionki po testach na dużą skalę, to kiedy? Jeżeli ktoś zaczyna pracę nad tym, mówię o biochemikach, wirusologach, to trwałoby to, no, powiedzmy, minimum półtora roku do dwóch. Natomiast jeżeli ktoś już zaczął wcześniej, to ten okres może być skrócony, bo musi być wyniki najpierw te laboratoryjne. W naszym instytucie takie wyniki mamy, czyli tak zwane in vitro. Później jest faza in vivo i później są badania kliniczne. Także jesteśmy przed fazą badań in vivo, jeżeli chodzi o szczepionkę. Niektórzy, panie profesorze, przypominają epidemię hiszpanki z 1918-1919 roku. Mnie, przyznam, jak czytam te artykuły, troszkę się robi słabo, bo pamiętam, że hiszpanka pochłonęła podług różnych szacunków od 50 do nawet 100 milionów istnień ludzkich. Tak dla przypomnienia, pierwsza wojna światowa pochłonęła w granicach 20. Taki kataklizm nie powtórzy się? Mam nadzieję, że nie, panie doktorze, dlatego że wtedy nie mieliśmy takich możliwości ochrony, możliwości komunikacji, komunikowania społecznego. Teraz możemy się również chronić przed tymi dodatkowymi schorzeniami w postaci antybiotyków czy jakichś innych jeszcze środków. Jest kilka możliwości terapii pewnie lekami, które są dostępne, ale one są testowane w tej chwili, czy one będą skutkować, jeżeli chodzi o koronawirusa. Także to jest sytuacja nieco inna. Profesor Lepsza. Andrzej Gamian był Państwo gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Do widzenia. Do usłyszenia. 13 minut pozostało do 16. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu, dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Katarzyna Nosowska, pan Jakub króciutko. Panie Jakubie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Jakub z tej strony. Mam takie pytanie. Dostałem pismo urzędowe, konkretnie pismo z KRUS-u, na które mam odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Ale jest w takiej zaistniałej sytuacji, żaden prawnik nie pracuje. Nie mogę, nie poradzę sobie bez prawnika, bez pomocy prawnika. Nie mogę odpowiedzieć na to pismo w zadanym terminie. Co wtedy? Co teraz robić? Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie? Doraźnie możemy panu pomóc. Proszę się nie rozłączać. Spróbujemy postarać się o poradę dla pana. Tymczasem napisał pan Bartosz, adwokat, a propos telefonu od słuchacza, co do wypowiedzi słuchacza o prawie niepłacenia mandatów za nieprzestrzeganie ograniczeń nałożonych, słuchacz nie ma racji. Stan epidemii ogłasza, odwołuje w drodze rozporządzenia wydawanego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi minister zdrowia. Zgodnie z tą ustawą o rozporządzeniu takim można ustanowić czasowe ograniczenia, wymienione literalnie w tejże ustawie. 7 trójek na początku, 22. 8 minut pozostało do 16. Wakacje kredytowe. Część z nas zapewne będzie chciała z nich skorzystać. O szczegółach Izabela Woźniak. Wakacje kredytowe, czyli odroczenie spłaty raty kredytu, na przykład hipotecznego. Dla tych, którzy teraz nie pracują albo wiedzą, że kłopoty finansowe zaczną się za kilka tygodni, zatrzymanie w kieszeni tysiąca albo kilku tysięcy jest ważne. Nasza słuchaczka, pani Karolina, złożyła taki wniosek, ale dostała odmowę od swojego banku. Złożyłam wniosek o wakacje kredytowe, po czym okazało się, że wniosek został odrzucony z tego względu, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy moja rata mieszkaniowa nie została zapłacona w terminie do 10 każdego miesiąca, tylko później, nie wiem, 15, 16. Od banku dostałam informację, że nie mogę skorzystać z tych wakacji kredytowych. Czasem wystarczy jedno takie spóźnienie, mówi trójce dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Co do zasady, banki postanowiły, że w związku z epidemią koronawirusa będziemy udzielali pomocy tym wszystkim klientom, którzy zwrócą się w sposób zdalny do sektora bankowego o takie 3-miesięczne wakacje kredytowe, ale pod warunkiem, że kredyt we wcześniejszym okresie był prawidłowo obsługiwany i nie jest na przykład w tej chwili w czasie wypowiedzenia. Będziemy tutaj brali pod uwagę historię kredytową i historię relacji z klientem, ale szczególnie monitorowany będzie cały miniony rok, czyli rok 2019. A pani Karolina może w tej sytuacji ubiegać się o tak zwaną restrukturyzację kredytu? I to już jest wniosek, który się składa w oddziale banku. Nie ma takiej możliwości, żeby złożyć ten wniosek online. Ale musi z tym poczekać, bo pójście do banku możliwe będzie dopiero za jakiś czas. Na czym polegają wakacje kredytowe, wyjaśnia Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Teraz banki oferują zwykle albo 3, albo 6-miesięczne wakacje, z tym, że niestety one są oferowane w bardzo różnej formie i nie zawsze to jest takie pełne zawieszenie raty. Rata składa się z dwóch części, z odsetek, no i kapitału, czyli te części długu, które oddajemy. No i w niektórych bankach zawieszeniu podlega tylko i wyłącznie kapitał. A to jest problem, zwłaszcza wtedy, kiedy ten kredyt został udzielony stosunkowo niedawno. Nie zawsze jest więc to ulga odczuwalna. Bo w początkowym okresie to właśnie odsetki stanowią większość raty, więc może się zdarzyć tak, że korzystamy z wakacji, ale na przykład zamiast płacić 1500 zł, no to musimy płacić 1200 czy 1300, ale są oczywiście banki, gdzie to są takie prawdziwe wakacje, gdzie nie płacimy w ogóle całej raty. Wakacje kredytowe dotyczą wszystkich kredytów. Banki spodziewają się wiele wniosków o ich zawieszenie, dlatego może być tak, że wnioski złożone przez tych, którzy już teraz dmuchają na zimne, mogą być odrzucane, mówi Przemysław Barbrich. Banki z jednej strony zapowiedziały, że będziemy w sposób maksymalnie odformalizowany rozpatrywać tego typu wnioski, ale mogą się zdarzać sytuacje takie, że bankowcy poproszą o takie mocniejsze uzasadnienie składania tego typu wniosków. Natomiast na tym etapie apelujemy do tych wszystkich naszych klientów, którzy mają pracę, mają wynagrodzenia, aby w ramach solidarności z tymi, którzy już w tej chwili wiedzą, że stracili źródła utrzymania, żeby z nich nie korzystali, dając szansę tym, którzy są naprawdę potrzebujący. W Polsce zaciągniętych jest 20 milionów pożyczek i kredytów. O kredytach Izabela Woźniak. Tu program trzeci, 5 minut do 16. Grupa Manama. Społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca. Jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w euro internetowe hity cenowe. Na przykład grafitowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1550. Smartfon Motorola Moto G7 Plus za 599. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%.